Yalanlarla ne geçti eline, söyle ben de bileyim. Bu aşkta bir hatalı var ise, cezamı kes çekeyim. Sevmek güvenmekti benim için, sevmek inanmaktı sana. Şimdi sen yoksun ardımda akan gözyaşlarımla. Sevmek güvenmekti benim için, sevmek inanmaktı sana. Şimdi sen yoksun ardımda akan gözyaşlarımla. Bana daha dürüst olabilirdin, seni öyle de sevebilirdim. Sevmek aldanmakmış meğer, aldandım ne diyeyim. Bana daha dürüst olabilirdin, seni öyle de sevebilirdim. Yalanlarla ne geçti eline, söyle ben de bileyim. Bu aşkta bir hatalı var ise, cezamı kes çekeyim. Sevmek güvenmekti benim için, sevmek inanmaktı.